Weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w Media Expert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 31 ofiar śmiertelnych i ponad 2000 zakażonych. Minister zdrowia mówi, że od Polaków w dużej mierze zależy rozwój epidemii koronawirusa. Czy będą to w efekcie tysiące pacjentów zarażonych i setki osób zmarłych? Od dziś nowe restrykcje w walce z wirusem. Rozwiązania zamierzamy dodatkowe obostrzenia, rygory sanitarno-epidemiologiczne wdrożyć. W Senacie opóźnienie głosowań nad ustawami tarczy antykryzysowej. Do 31 wzrosła w Polsce liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa. Patogen potwierdzono u 2055 osób. Na koniec tygodnia dojdziemy do kilku tysięcy zakażonych, przewiduje minister zdrowia Łukasz Szumowski i apeluje. Postarajmy się w najbliższych tygodniach zachować dużo większą dyscyplinę, zachować rozsądek i dać szansę medykom. I drugi apel, wszystkie objawy, które mamy, zgłaszajmy medykom jak tylko się da, najszybciej i nie próbujmy ukrywać jakichkolwiek objawów. Od tego zależy życie tych osób, które nam chcą życie ratować. Obecnie w Polsce wykonuje się ponad 4000 testów dziennie. Do końca tego tygodnia, jak zapowiedział minister, ta liczba ma przekroczyć 5000 testów dziennie. Nowe regulacje w walce z koronawirusem ma ogłosić dziś rząd. Zapowiedział to wczoraj premier Mateusz Morawiecki, który mówił w Senacie o tarczy antykryzysowej. Mierzymy się z zagrożeniami bezprecedensowymi, dlatego utrzymujemy jednocześnie swojego rodzaju elastyczność reakcji jako warunek przekrojowy tej naszej odpowiedzi. To znaczy, że codziennie rozmawiając z przedsiębiorcami, ze związkami zawodowymi, z pracodawcami, codziennie staramy się adaptować i wdrażać nowe rozwiązania i takie rozwiązania zamierzamy dodatkowe obostrzenia, rygory sanitarno-epidemiologiczne wdrożyć. Szczegółów premier nie zdradził. Dopiero za godzinę Senat wznowi obrady i wtedy rozpocznie głosowania nad poprawkami do ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Pierwotnie Izba planowała przystąpić do tego punktu o 23:00. Zanim senatorowie zdecydują o losach poprawek w głosowaniu na sali plenarnej, zostaną one rozpatrzone przez połączone komisje budżetu i finansów publicznych oraz gospodarki narodowej i innowacyjności. Prace nad tak zwaną tarczą antykryzysową Senat powinien zakończyć w nocy. Jeśli Izba Wyższa przyjmie ustawę z poprawkami, wówczas pakiet ponownie trafi do Sejmu. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce jak najszybciej ustosunkować się do ewentualnych zmian, które uchwali Izba Wyższa. Dlatego posiedzenie Sejmowej Komisji zwołano na godzinę 8:30 rano. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało dwa unikatowe albumy stanowiące fonograficzny i edytorski wyraz narodowej pamięci. To wydawnictwa prezydent Lech Kaczyński Świadectwo i Smoleńsk Ostatnia Misja, mówi Joanna Mitko z archiwum Polskiego Radia. Pierwszy album Lech Kaczyński Świadectwo, pięciopłytowy album, zawiera najważniejsze wystąpienia prezydenta, orędzia, wszystkie najważniejsze przemówienia związane z wydarzeniami w Polsce i na świecie podczas kadencji prezydenta. Okraszony jest przepięknymi zdjęciami, także jest to nie tylko album dźwiękowy, ale również album fotograficzny. Z kolei w albumie Smoleńsk – Ostatnia misja. Znajdziemy archiwalne nagrania wypowiedzi ważnych postaci polskiej polityki i najnowszej historii zarejestrowane w czasie uroczystości żałobnych po 10 kwietnia 2010 roku. Przed nami noc z przymrozkami i śniegiem. Na drogach pojawi się oblodzenie i może być ślisko. Jak informuje Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy miejscami temperatura spadnie do minus 12 stopni. Najchłodniej oczywiście w kotlinach górskich, tam lokalnie nawet minus 12 stopni Celsjusza, ale na Podhalu już mówimy o minus 8. Mateusz Barczyk zapowiada opady śniegu. Najwięcej tego śniegu może się pojawić w województwach zachodnich i na północy. I tutaj możemy już mówić o pokrywie śnieżnej, która może do 5 cm się pojawić. Opady śniegu i niskie temperatury przyczynią się do oblodzenia dróg. Szczególnie ślisko będzie na zachodzie, północnym wschodzie, na Pomorzu i na Mazowszu. Pogoda poprawi się jutro rano. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i rozpoczynamy nasze nocne trójkowe spotkanie z muzyką do godziny drugiej. PS będzie grać. James Blake wystąpił jako pierwszy i szczerze mówiąc aż zadrżałam, kiedy tak dokładnie słowo po słowie wsłuchałam się w to, co kryje się w utworze Don't Miss It, a do tego jeszcze te słowa położone były na szumach i trzaskach, takich, które kojarzą nam się albo z poszukiwaniem czegoś w eterze, albo właśnie z takim, no, nie najlepszej jakości nagrywaniem w sypialni. Ja teraz mówię z własnej sypialni, siedzę na łóżku, kiedy te słowa próbuję sformułować do mojego zestawu przenośnego, radiowego. I James Blake jest jednym z tych artystów, którzy właśnie od sypialni, od komputera i zamkniętych przed resztą domu drzwi zaczynali swoją karierę muzyczną. Tak powstawał jego debiut, tak powstawały debiuty wielu artystów, którzy bardzo mi się przez te wszystkie lata podobają. Zostajemy jeszcze w towarzystwie głosu Jamesa Blake'a, ale grać będą teraz jego serdeczni przyjaciele z duetu Mount Kimby i zmieniam tytuł tego utworu z We Go Home Together na tytuł We Are Home Together. Nie będziemy nigdzie wychodzić, po prostu jesteśmy razem. Mount Kimby i ich nagranie We Go Home Together z udziałem Jamesa Blake'a, a potem Mount Kimby i utwór Home Recording, nagranie domowe. No, duet Mount Kimby to także ci muzycy, którzy zaczynali od komputera i przede wszystkim pasji, talentu i ochoty na to, aby zdobywać coraz większe umiejętności. Oni nie tylko kochają domowe nagrania i to, że można sobie dookoła siebie na własnych zasadach stworzyć takie środowisko przyjazne do realizowania swojej pasji. Oni także kochają radio i właśnie przeczytałam kilka godzin temu na ich Instagramie, że ponownie będą nadawać audycje radiowe. Ustawili sobie niezbędne sprzęty i będą w świat posyłać muzykę i słowa. Można to oczywiście sprawdzić i namierzyć. Internet przynosi wszelkie odpowiedzi. Raz jeszcze Mount Kimby, ale tym razem to będzie remix ich utworu, a potem utwór, który oni lata temu wybrali na pewną składankę. Mount Kimby i ich William w remiksie, którego długą nazwę zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, trzeba znaleźć dwie litery. Jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę sprawdzić tytuły i wykonawców tej właśnie trójkowej audycji i tam wszystko to się ujawnia i rozwija, a potem Evdemin i utwór America także zmiksowany, zremiksowany i w innej wersji niż oryginalna, ale to, co chciałam zaznaczyć, znalazłam ten utwór dzięki duetowi Mount Kimby, bo zamieścili go lata temu na przygotowywanej przez siebie składance pod szyldem DJ Kicks. Ja nie wiem, czy słychać, jak moja córka śpiewa w wannie. Może nie tak dokładnie. Myślę, że za tydzień będzie lepiej, bo już idzie do mnie paczuszka, coś tak czuję, która zawiera w sobie ostatni niezbędny element, żeby wszystko hulało tutaj w tej mojej sypialni jak najlepiej. Kto wie, może powstanie tutaj jakaś płyta. Żartuję. Metronomy. Metronomy, Salted Caramel, Ice Cream w remiksie Anylan, a potem utwór Anylan, Feeling Emotional, także zremiksowany. Te dwa słowa, feeling emotional, o nasyceniu emocjonalnym, powtarzały się tutaj dosyć często, bo myślę, że właśnie emocjom teraz poddajemy się najsilniej. Nawet wtedy, kiedy próbujemy te emocje w sobie tłumić i pokazywać, że bez problemu przechodzimy przez ten wyjątkowy czas i że bez problemu, bez obaw jesteśmy w stanie podporządkować swoje życie z góry nałożonym ograniczeniom, bo tak trzeba i to jest jasne, ale nie jest to proste i to też jest jasne. Anylan to jest w ogóle bardzo ciekawa artystka i gdyby ktoś miał chwilę, aby sprawdzić, co kryje się, jakie różne dziedziny sztuki ona uprawia, to będzie ciekawa przygoda. Ja bardzo na przykład lubię ten wątek, że ona komponuje dla Batshivy, dla grupy teatralnej, muzykę do choreografii, do tańca i to są niezwykłe rejony. Zostanę teraz przez chwilę w tym tempie i to także jest bardzo zdolna kobieta, kompozytorka, producentka, Chloe. I just stopped it.